Naisi kita, baka sakali lang maisip mo ako. Di mo lang alam hanggang sa gabi, inaasa makita kang muli. Natapos ang lahat sa di inaasa ho, panahon at ngayon, at muli iyong iniwan. Luwang ang sugatan, di mapagkinabangan. Sana nagtanong ka lang kung di mo lang alam. Sana'y nagtanong ka lang, di mo lang alam. Ako yung nasa sakali lang maisip mo naman, hindi mo lang alam kahit agana panahon, ako'y nandito pa rin hanggang ngayon para sa'yo. Tipo